Nem tudod, hiszen a száma. Látod? Itt van egy 80-as, 90-es, meg egy 50-es. 80-es, 90, 160, meg 50, az annyi. 210. Na, meg akarod a kérdőnál. Én most már kezdem a fárja. Az Isten állja, amit bekomagoltál. Beáll. Keveset ez. Kisebb írom, két nélkül. Csagolóra van pénzük. Tefi? Jasomagóra? Van pénzük. Hát, de volt ez eddig is, csak most a háború bebaszott. Nem akarok. Másik nem. Minden. Nem bírod. Nagyon mindent. Veszek belőle 3-4-et. Hát többet is, négy csak 3-4-et. Igen. Na. Mi? Ha? Orvosságot kell rakni. Ja, rakj az orvosságot. Ma este a Harita Nemzeti Székenépi Együttes, az előadás a Gyergyói medence tánc és zene kultúrájában nyújt betekintést. Többen részt vettek a Csángó misén ma délután, amely nem csak a gyimesi és a moldvai magyaroknak szól. A misét celebráló Bertán Lajos lelkipásztor bizonyára azzal engedte útra a híveket, hogy nem tudom a csortkát. Másnap hajnali napban ébés. A csángók általában átvirasztják az éjszakát, hogy szűkösszállapjának hajnalán a felkelő napban nézzenek. Hitjük szerint a napban megjelenik a Szentlélek, természetesen csak az arra érdemesek előtt. A látomás elbeszélések szerint galamb formájában jelenik a Szentlélek. Tűzes keresztet, a megfeszített hajlátót, Szűz Máriát, vagy lábnyelveket is látnak. Az nem mondja, miért nyomást csökkent a Hippolit. Mereven nézők, zsirégető a szilárdik. Ezt a Szentlélek árnyékaként értelmezik. Ez a szokás úgymond... Ma meg a vízszaltokat bekapott. ...tömegeket vont, közösen a hajnalán a Kisolyóhegyére. Egy másik kiemelkedő program az ezer éves határhoz történő zarándok. Vannak, akik a búcsúra érkező vonatok utasaiként megegyeznek imezni, de holnap... Jó. Mindjárt jövök én is, várja. Várjál meg!